loolu nag ku ko yëg te diyanteeg yàlla doon na mu dara lu ko jamal doon na mu ko ñaan. waaw loolu ku ko yëg te diyanteeg yàlla doon na mu ko jaar. kon daf lay yóbbu ci képp koo àndal kon da ngay làmb ci moom yàlla xool ci moom yàlla boo ko ci fekkee ne boo ñàkk yàlla yaa fay. boo ko defee pour nag dina tey benn ni boo ko ñàkk yaa fay ko def. moo tax loolee ku ko yëg waxtu wa nekk doon dañ mukk di gëstu di làmb di xañ te ku ko def ko dama dëgg na yàlla yàlla te it nag yàlla noonu ko bëggee te jumtukaay yi koy may ni yàlla jox na ko ni mooy xel xelaat xel luñu tuddul xelaat li ngay dégg xelaat bopp li ngay gis xelaatal baax bu yàggee dina ko mbete xel mu sell xel muy xelaat yàlla bu yàggee yàlla dina ko leeralal fi mu jaar ba am jaar ba tax fikkër am solo ci nit lool da nga ni ko sëñtuwaa di waay mu mel ni kon yàlla moo bëgge noonu yaa ayuha alladina aamanu ittaqullaha wattaqu ilal wal wa jahidun fi sabili la'allakum tuflihun nee na ni àll bi yëpp doore wasila nag li muy jub mooy wasbatu wa man tawatu rabbi waatil wasal wa man tawatu wasir kon loolu rek mu mel ni kon ànd bi bu fekkee yàlla rek la na ci yàlla ci moo tax l'islam boo xool ay dégg rek bu njëkk bi waxtaan nañ mooy gëm yàlla gëm yoon bi yàlla ci aju di jullee koor ak a taxam la ci aju mooy ponk l'islam yi nga matal waxtu woo ko matal julli sa ngóobu yëpp kàqal ndax benn saa bu woon ci yoon bi la ko lan mooy konk l'islam mu wax ko ba mu juróom yi moo ko ba mu jeex mu ne ko lii mooy fay mu ne ko mooy farat mu ne maa ngay seedal ne du ma ci bàyyi dara dinaa ko mat a waaye du ma ci yokk dara ba mu nekk naa yéen ne waa ji dëkk àjjana bi nee de ba ko dëkk àjjana xoolee si waa ji nga gis ne julli juróom képp ci la rek ci wax wax yéen ne ko du ma ci bàyyi dara dinaa ko mat a waaye du ma ci yokk dara yéen gaaru nekk na àjjana kon. li muy wane kon l'islam ku tënkoon ci juróom ñu ne képp xem cem julli tëngoo waaye dana am doo xam ne nag doo fa ak am na yoo xam ne doo fa ndax ñetti xam-xam la yàlla jaanu yëpp alayhi salaatu wasalaam benn bàngoo bi mën a dem ku ne ñu mën ko waxee ku ne mën ko wane ku ne waaye am na boo xam ne du dem mbooloo ma du ko wax ci mbooloo ma du génn ci bitti ci nekk lañ koy te bu ko waaye doo ko gën a am ba dem boobu moom ku gëstuwul doo jaar salaam salaam daan na toog saafu yi ba mu yàgg ñu ne al fikum xabibu ndax am na ko bokk ci mbooloo loola lam bëgg a wax da dee wax yoo xam ne ñëpp mën ñu koo dégg lu ñëpp mën te dégg nag li ñu ko wax ñu ña ko mën a déggal loolee nag tey mun na xarita yëpp loolaay la faam lu xam ne ci yàlla mën a julli yu bëri du ko may jàng bu bëri du ko may amul benn def jëm ci koy may bu dul topp nit yàlla koy may waatool bu yoo tamit am waaye waa defe nag loolee yoon la woo xam ne moom lañ yàlla teg muy yoonu xarita yoonu tasawuf te mooy cisaan na waaw mooy ci yoonu islam xam nga julli bi waroon nañ dajee saa su ne di waxtaanee lan mooy islam dëgg dëgg kenn ku ne danga ko solee foofu li yàlla yónni ci ay yoon téeméer julli ak ñaar fukki ak ñaar li yàlla yónni ci ay ñetti téeméer fan fukk ak ñaar ku ci nekk yàlla yónni la nga nekk ndaw kenn ci juróom nga xoolul ak ñaar téeméer téere ak fukki téere ak ñaar kon nag téeméer ñaar fukki ñaar bokk sa dugg bu ci nekk bàyyi ko ci wàcc ci ak yónni ñu xol ne yalla kenn kat la te l'islam it yalla baat kat la l'islam leen du ñaar l'islam ci adama ci isa ci musa ci mohammed benn kat la waaye nga xool ne ci biti jëfandi wute na lool te kenn ku ne nag la ngay jëf dëkk la naam waaye ci xaqi ca baati moom leen nag xamne mooy laa ilaha illallah ak taw kenn nal yàlla yéen moo sa yëpp wàtt kenn nal yàlla mooy taw yi ca adama la tàmbale ba suñu yéen sal kenn ku ma sa wàtt la nga wàtte mooy taw yi mooy ñëw dëkka leen yàlla loolu mooy fon la ci des nag mooy sariya bu baax bokk la woy ko bu qibla yi bokkuñ qibla yi bokkuñ ñoo jullee bokkuñ ñoo ore bokkuñ ñoo jox ak waaye li sa lasam indi nag lépp sariya bu yëntu ma sama koote sa lasam salaam dugalaal nga xam ne tey amatul kenn njub buy jënd njubu yonent amul kenn mbaax buy jënd mbaaxu yonent aw benn xeetu jaamu yàlla buy jënd xeetu jaamu yàlla mu yóbbu ci jaamu la amul ku jaamu ñu wute ni moo jaamu rek jaamu jënd laqad kaana lakum fi rasulikum uswatun hasana yàlla moom la ñu xolloo moom la ñu roy mooy imaam ku wuteek moom rek dina am loolu nag diina bi ñu mën a nekk loolu rek ko defe nag loolee mooy li ñëpp mën a bokk xaqi xam nag di baat bi nga xam ne mën a sala saam njëkkoon na woote ca mag sama njëddeen wax di sikra daan bàyyi mi nit ne ca marché ya ca grand place ya di dem moom ca xaaru ira moom sala saam di fa def tafakkur di xalaat borom di xañtu yàlla di xalaat yàlla ca xaaru ira di ñëpp borom teel wax ne alison nuska wal xalwata wal ibada tiflat waqta mujam nee na gaa yu baax la dañoo tàmm jaru tàmm wéeg tàmm xelaat yàlla te bañ nga ndaw gis nga ak mag dañ koy pare pare te ak mag mu ndaw lañ koy pare pare ku tàgg rek sa ndaw rek sama moom du mel na nga ma taxoon mu teel a beru lool bàyyi mag te mënoon cee dem bàyyi grand place te mënoon cee dem ba ñëpp gannaaw tey ndaw du gën a ndawee te barab waaye muy xañ ci san mooy yàlla foofu la nekk foofu la nekk foofu la nekk di baagal ci ñëw di baagal ci ñëw ba yàlla na ma koo baaxee ndax ku tàkku yàlla sa mu jëm jëw di am yàlla moo wax ne ku jëm jëm ci ma dañ ba mu ko fekkee yor li tey daa jigéen moo ni ko aaya li nga xam ne ak saa moo njëkk wàcc te mooy njub yi muy laaj mu yaqara bi sama rabbil alladhi khalaqa khalaqa al-insana min 'alaqin yaqra rabbul akram alladhi 'ala al-khalq alama al-insana ma lam yakhlaq fofu nak ñu yaq leg leg may waxtan borom xam xam na len iqra bi sama rabbika leg leg dañu ne dina sande ba lañ ci doon dar da nga jang dem len ngeen jangi wax na deug na jangi na am waye sallallahu alayhi wasallam mi ko doon jox de dañ ko jox man di jangu maanaa bi xaaris man jàng te yàlla jox na ko bon te matta bu ndëg mante li kon iqra bi ismi rabbika ñu ne mooy jàng sa turu borom waaye ñu ne kon nañ xilaat bu baax turu yàlla naka lañ koy jàng jàng sa turu borom de mooy jàng sa turu borom mooy jàngal yàlla turu yàlla yàlla dañ koy tudd tuddal sa borom tuddal sa borom moom lañ naan waaye jàngal sa borom déedéet iqra rabbuka al-akram ba tey gis nga ñaari sàngu yoo xam ne buñ demee ci pôle yi waxtu bu ne damay laaj iqra jàng bismi rabbika sa turu borom iqra jàng wa rabbuka sa borom fetal li ndax li neex na dégg ci borom xel mooy xalaat laa wax gis nga nit ñi dañuy war ci xalaat damay wax tutut ne weer waay muy weer koor mi tey li ëpp ci jàkkee boo ca dem ñu ngi lal ci alquran di julli te ñooy toog di dem jox tuut dañuy wax leen aaya boo xam ne xamuñ ca dara te duñ ko laaj lañ dégg rek lañu jàpp dem ak moom te defaroon laaj na ñu leer laaj ko amaana sax buñ demee ba def keneen ko wax lu wëtul loolu ñu dugg ci te fekk lañ njëkk a dégg nag moo baaxu alquran dafa doy li waar lool du dégg arab de taxut nga mën ko dugg moo tax ñu bëri dañoo ragal ci te danseer bu rëy la nag da jël téeméeri nit ci firi la nga wax ñu gën ko te la ci gën a bëri lépp da nga koo xamu ne ci dara yoo ko koy wax ñoo ngi ko war nañ leen ko xamee baax na de mo gën mu ne waye dafa laaj xam nak dafa laaj xamé dafa laaj mandu mandu ko lo ci xamul nak ne man xawma ko fi laaj lol day dimbalé ni ba ta demé faal won ay bo fi bu ne li mo tax yalla wax nan nal bok na ci li yalla tax yalla wax waye li tax yalla wax dede ko fi yalla muxtafa la kenn du ko jex lo ci xam lo ci xam lu xam xam bu bari bari yalla bay lox na jégé wax ma tax du ko tan kon dekkal war ko la tam ñaari xoro ben bokku ci moramam ben bokku ci moramam lu ñu wone kenn ko na mëna ci addu ba taxam su ko defé kon loola batin salatam loolu ko yaa mooy batu la ilaha illallah lam dar mooy qulu la ilaha illallah taslimu wax len ko te mutti dalla na taalu ila kalimatin sawa'un baynana wa baynakum alla na'budu illa allah ma ngi do ci ben baat bo xamna yeen ñoo ci yam te moy ñu jamu yalla te ba jamu kenn ko ci yalla li la tra sa wote ci makka sa bay diko degg diko gem ben par ben diko gem ben par ben kum di yoni ci def pour nga wax ko yobbu l'islam daf nan bo dina wo len ci tawhid bañ top la ca bam ta bi sen xol ya ba do len ci def ni lu ko lan kon baat bo mo ñu wax ci atti makka julle ko do wacc wacc muy sala tax sa bum nak nga xamne mo fof yoon ni da moy yeru yalla haddi yalla bi yalla gaay yu bax yu muy soñ ci nga xamne hatta da dañu wacc ci xita ñam bañu loolu la ñew bëf la ñu ko tin ci waxe wax nañ ko ci waxtaan ma ngi bëf ak yoon yoon ci sala fat na jakk yaangi fet ñu ngi jangal quran ñu ngi def lepp lo xamne kenn baax lañ koy def waye amna ci lo xamne kenn jégu kon kenn la do lolu ci wana do tax moy lan moy defar xolu nit balum la ci baax defar xolu nit balum la ci baax l'islam do ci la zar salam l'islam do ci la zar salam salam nak ñaar la ci lo xamne laap la de waye def na benen laap la ta moy la ci gënal ci la bi ta moy lay taxal ci yalla mo lay taxal fet du ta film ta moy xol bo la bi ta bi kat ndox koy def nam waye bele ndox ko koy def waye ndox la mo xam na ndox batim ndox batim momu le batta ta moy la bal xol ba xol fet kon la lu borom wax ci yalla nang lu borom jox ci yalla nang ndax fet na bu nopp ndax bala ngay jam dara la gogu nak mom la ci wara do mu dimb ben téré do ko ma sa ko na mo so way waxo ne boko jangi dem aljana waye yoon way dugal nit aljana mom na ci ku ko xeyntu la so bu ko yoon aljana mo ñaka wax ci tere bané tax yey ci fihi ma amatul wara min al khulun fi haram tax yey ci fihi ma ngi dundal ci tere bi ma xam xam bo xamne amma to al wara dil fayne bal kam kam kam kam bi nga xamne dil fayne is kharawu karaj gemme lu ak nako ko len japp gemme gemme nako moy la nekkon nekkat la nekkon nek la amon man do am lu bari ñu koy wax te tuban lo ci japp ñu nak gaay yu bari jeex na dañ xamon ken do ko xam fa ñago ci yalla ken do ci yalla neena na guma japp ñu ko sa ba xam xam bu ñu ray ko ko ni kan war ko xam man señtu ba nak na ko def defalat ak sa ba melni mako ma dama kettena la ni ci taqaddam bil husna ma al yadali fil maqam taqna wajadtuha fatna bil ahbar dafatu la atraw ke zeetla mu jadd qazali wa amni hatta la al alwan non la ko toppe non la ko toppe ba tud ay señ yu bari bari yo xamne kenn ku ne di señ bu don defal mo ron xam waye lu mujjé moy lati kutubu mistoy sayyid fiyah ya sajjin faqta sal nad wali nafma lati nafro ya ne la sen tere ci musul nok ba nga xamne man nga jang ba ñu teural borom xam xam te tere so do waxuma la ko jang sey tuba nak ma tok na taxaw jumulu ko katal yalla ñom ñoo ñu sen tere lañ ca waxon ñep mo andi ko noté ko noté ko noté ko tere bi pour mu nek matu ga kon yoon wo rek la do noti mu tekkale ko nek ci kuru la muy la amma do wa musim ko akbar min kulli ma kana mo dum to ko la ilaha illallah te ko lay na ya ko lépp lu baax bu ko ci kulla boo jugee ci wallahi la soo booree ci wallahi la boo saraxe ci wallahi la boo jàngal quran ci wallahi la waaye xayru zikri la ilaha illa allah solin ci ngeen ñi tudd mooy la ilaha illa allah dañ ci wane kon yow mu di bëgg àgg ci yàlla baat bàngul jëm moo gën lépp looy bëri tudd yàlla lépp looy bëri yow mu sëñ ci wàllu tuddi yàlla mooko fas kultu dalika bila israri wala baay ba dik wax naa ko na sa yelow fàlli mu tuwit sa dëgg boo ca nekk te lay yëti bu sa yoon nekk saxal ci dëgg rek waaye bu dëgg ñëw boo xam ne doo ko wóor ndi moom nekk doon ci dëgg te yaa nit dana ko dee moo tax ñi mos nekk ci dëgg ñëpp ñëpp noonu tukki di jëjëg nga xam ne ñu nekk rek dëgg te dëgg moom koor rek la jëm lum suuf suuf koor la jëm kenn lum yëkkati suuf suuf la jëm kon buy dëgg sax jaa rek te bañ caa jëm bu tëgg ñëw boo xam ne la ñu seen nit nit ñëpp xam ne dëgg moo tax mu ne fàlli ko nuyu waxe ne fa kullu man sa'ala musa li ci wax xam la wala sa tu la lu alif sa nak ku ma laaj li ma fan la xam na tontu te la ma lay tontu alquran la moy la jitu wala sa al kitab moy aqimus salata inna salata la al fasa wal munkar wa anta wala dhikru la ilaha wala dhikru la tuddu yalla akbar mo gëna mag bi ak la ci tax kon ni yalla ko xal ko lol jël ko topé ba ne ko kullu man zakaraha muftakhira matmunu wa dakhla jinna baata bu baax bu ko tudd xam ko nangu majina jina ko defé na na baat bu fekk la señ bi doon jangale mom doon wan mu dem ak yow nak banal la wa man yurid ka wal zi tadmana yutalliq dunya ta akhna bayna asrar wa aqram an tuba fi sayfi kulli fi sawbi baata bu baax la bu ko tudd ci tere ci ko xam mo tax bo do yé tere do xam top wajja top waja yere du ko bindi yere duñ ko wax marti ko ne top waja rek mo koy mo to nalu ko tax limi wal mujah la bi munafir ci wal ma jeblu rek ku ne aqtamtu nafsi li la yarna alimi bat bu ne mola lo rek koy may lo jege jege waj boy wat bokal ak mom nday bokal ak mom bay donal mom ci lu ne way ci doxo ko sa bok sañu ko def ko aqtamtu nafsi rek koy may motax nak señ ci ba bam ñew jeblu rek mbolen jogotam bi yep kenn ko def nga ci kanamam dalal ko ko fa jaayante mo ba melni bi mo la def day am seccu wallo la len ko ci am ci nak lool la mo ta du mbokk giru jaayante doore nak damay wax ne ko ca bokk ya ci bolé sa bokk ko ci gën ya ci gën ci lu duggal nit dere nit du wax ba duggal ya koy gëm ya koy bëgg ya koy doole lo la am na defé digal bay loolu la cey bolé loolu cey jéne moy bay loolu bis bo togué ba génné ci la génné ci motax dama na ko doon mëru ya ko def bop waye ko tégué ni ya ci génné ci ndax jaayante la koy nak wax wol demé ci jaayante ci la bop wax lu wété jaayante da génné ci bokk to la def motax ci tuba ko wonné kuma jox sa bop may nako bop na def ci yow ñet ta bolé ñet kuma jox sa bop may nako bop dana di ci ciir ko ak ci du ak dana di ci ciir ko moy bokkal yalla kuma bes bokk ta bokkal yalla dana di ci hatan moy kanyam kuma bes bokk do ta am dana di ci ko bes bokk do ta am ak den reet koy fay do dana di ko lima ak l'islam ak l'islam dana di ci ko yalla bu mat def ci l'islam bu mat def ci yalla bu mat dana la tarbiya tarbiya dana la yaa ba nga yaa yegale ci yalla ba nga am ci yalla wacce nga nañ dana def ci anwar ak akhlaq ak manaf dana def ci ay leer def ci ay mbot def ci ay njir do la ko yox nga ko ak ara ko jana do wadi wala ko man ajana jana tekk na lu bamba da bu nepp na ñu def na do len wax ci mo tam ma ton ko wacce do fa li tey ba da ñu defal nek man ñu defal man am tey ba nepp la ci ma ko ma tax lenen den bañ no fete walé no la ndé waxna def wax ko no fete walé to la li ndu am nañ ko mo nak li nga am ko wax ya do ko jang kon ma tamay fon wax ne ne ci nopp nopp yi hut nga am na do bu yeg yeg nak bu yeg mom yeg la ci def kay ñaan yalla mu samal ñu ko tam moy sax ci liñu ko may na ci bañ ca jox lo rek ñalam samal ñu ko te moy sax ci ñu ko may bañ ca jox mu koy fa jox té Moussa rafetal na nit ba Serigne Touba ba ci wax ci ko liñu wax mom dafa fekkal té Moussa ñu liñu tok tam té Moussa lañ ci tok comme togalé Serigne Touba di dëgëlam ci togé waye Serigne Touba lañ ci mo tax li soxna ci def dañ ko ñe sant ci ko gëreum gëreum xamné lim def mu neex na dafa wax ndax pour nit ci tuddo Serigne Touba tay war na té ba xamna dafa def Allah lam lam buy Serigne Touba ñu ko Serigne Touba pour ñu ko Serigne Touba xam ngeen tay tay kon motax may fa na kuñu deg ñewal kuñ wol ñu du ko señ señ na wax na bo togal ko to wol ñu tam motax dañ señ kek ga tan ci contant ak favori bo togal ko to bu re tu wala fu man do bo ñu non soxna na len ci dañu bay ci na ko bëgge ni kon nak boko defé dañ ñono waay nak ñu lay ñaanal sax di li yëkëni li nga xex rek la di ci deg rek ci ñu tok ci baax ci buñ ci yok dara buñ ci wañi dara kene ko jëf ci teul digal li ci lu ñu tonku te digal li sa su nekk ci ñu joge ak bëcc te li ñu nekk du leer li ko xamne ku tegg ñewal bo ñu laaj ñu wax la ci alquran ba hadith ba wax te ci bo ñu di wëj dama dañ faal di wax ne ku ñu tegg wo ñu bu kenn da ngay nit ci mbedd bi rek ne ñom de nangam lañ wax nangam nangam ko ko dañ ci xeyna mo wax waxe lona waye laaj ko fu ñu def ben way day wax ni so de jek ben way ci ndé mo man nan ba man né na bu ko xam dé lamay wax mano ko dé né na laaj saxal ba top ko ba top ko ba top ba xam ko dé boko dé na ko nek lu leer ban lo de jek talib ci Allah ba dégg ay waxal bo bëgg lu leer baye talib ba demal fam jëlé lam jëlé boko dé ko leer waye bo atto nak ni ngay dé ci dégg mo mom te dégg dégg ba ci ci tuddu rafet te lool nak l'islam tax wax ma lolu mourid waxuma la jinn né waye l'islam ci bopam do la ci ak julli bo xamna ku konté wu ci mom dama la julli bax wax jamay deug du rafet def du rafet te doko mané ci mukk ci julli ni do ci man way fu jogé la ay ci li fam ñom bo di nek mbaw fa lol la do ñu tam ci mom lu nek leng leng lay taal jall bo xamna nan na di tuddo señ ba wone wut ci wañu ni te diglo ko do ci man way demal bu ceur ndax rutuy ma lol la kon motax deug na ci dam jaay da na ko xam pour waxtaan ya dajé ben ko sol ay sagar rek ina xolé mouride di def mune bo la bëgg mu ko abou ci rombe do wax ni mo ngi dem ko sa ci mouride la bokk kon té nga ci ko ko kon bu kékkale xolé ko fi ton do ko bayu ci dem koy tan tam té wacc ben bu bon du ken ku bëgg du ken nga dem di ko ci tol bay ko bam té dekk ko bacc ko xolé wat dekk ci bu bon bu saabu bu xeb lepp ni la mel waye boy tan tan lu bax ya ci dina nga tok ko rek waye bu ne nak lepp ni la war dede yalla bu ko non yalla la neex mo def ko ko bu ñepp da ko kon tax lu mu gën gis nga damay wax tugul ne mbax mbon mo koy tede waye mbon moy tede mbax lu ci ne day waye na boy tan yo tanal bax rek waye bu tokal ñu ko di xam lu bax ñi kon nak mo taw fal ci tan moy waye bul konto nak da ngay tey ci gadd ma moy nang di laaj tay gëss mo am tay lolu moy moy dama lay ñaanal bu baax amna ko wax ne soxna la jigen la waye amu solo du jigen gor la du jigen gor ndax lay jigen dem rek la waye li ci dëgg ci mom jigen solo la ni ci kon tax way bo fek na tax ñu lay gërëm bi la ñaanal bi tax ko ñaan ndé amu gën ci ne seen tabarak allah da xam nañ lay seigne touba mom jëm jëm wax seigne touba damaay faal wax tuddu ne ci gëna reere seigne touba moy ki na mbakk la seigne touba ko mom xam seigne touba dara mom wala tuddu ko la ci yag na fi seigne touba xam yag na tax mak mom ci seigne touba yag na fi seigne touba gi amu amu yag tax mak dafa demat ko feñ ñak wi nak tek waye fay na ci akkar yu bari fay na ci barab yu bari tam tam wone mel melo wone waye té na ci la do la gawul jëm fi nan nga nalé bokku leeru yalla ni koy wëndir ay tek ba dul jëm ci nan nga nalé bokku leeru yalla ni koy wëndir leer ak yalla bokku nak kum bëgg xex la xex ay ne ci la ni ci yalla jëgé ko rek ak nangul ko rek moy dañu soko jëgé ci nangul ko dala tek yoon wo xamne fo ma ne do na yag yag yag yag yag nga ba ko la fene ci ni ko koy lay ci salimba amul jotam wax ko amul jotam ko jono way lu ko ñaanal fa rek na ko tax ko am na ko def kon nag mbaax nga am nga nit yàlla ne moo tax jegaleen ak nangu leen ak sàkku mbaax damay war a wax ne am yàlla moo gën a yomb am lu dul yàlla kon ndax lu dul yàlla dañ cee dal lu ne sa doo xam te la nga cee nekk boo ko demee ba yàlla te muy dëgg yow am yàlla te it nag nay tëkk ci yow mooy doo ci jogee nag lu sa bakkan def yàlla ku ko ut doo ne teere doo ne suma la dama ci teg sa bakkan dee mbaa am ko te boo dee ci tàkku yàlla am nga yàlla daa ku dee ci tàkku yàlla yàlla ne la am nga yàlla waaye nag bu méttee wala mu jëfe nag nga war jeexu nag yow doo ma fa am yàlla mu teg yomb waaye teg sa bakkan nag yàlla bakkan nañ ci gis nga ñu ko wax inna laaj salaam minal mu'minin alfu doo wa am waa la wa am jenn seen bakkan laa sax kon bu mu bëgg di bakkan bi teg yàlla te bakkan bu defut yàlla def seet bi ku deewut yàlla def ci leen nit yàlla comme dee man ñàkk def ñu dañoo def yàlla du ma gën kon nañ sàpp yàlla ba dee moo gën kon ben la ci def lépp man nga caa sonn ko loo ko am addina dawal ba ton dawal ba ton moo tax damay faral di wax ne cere ñu andi ci yàlla ay mbir yu bëri yoo xam ne moo fekk seen xol mu addina xelaat yu bëri njott yu bëri ay wax yeneen yi nga xam ne ay xeet yu rëy la ak xeet xañaan yooyu moo gën a xool nit ñi ba nga xam ne salaat yi sax di yàlla koo gis ak lay dawal mel maa ngi fa doon koo gis muy teel a xëy fajar muy jox te naan maa ngi tàmm rek moo ko topp et na rii la yëngut yàlla fed na rek waaye tar na ba noppi ndax la muy dawal tam wala gën a bëgg bëgg na xam ne sax wala ko ku la gën a bëri leen koom-koom ak ñoom wala ko la bëgg kenn du sa doy waaye yàlla nag moom rek ngay am doy la ba sa yàlla moo tam ba defee na kon yàlla moomu nag tey fi sa yoon way du lu xam ne am nañ ko façon wala loolu dara jox bu mu ko wax ولا تقصص فضل رب قد خلا بذ تقصد من فقط وتجهلا اذ ربما اريد فلام وقرا ما قضى من كل عضو كون لي تكتل كو خامني بنغ يالا يون وانغو يالا ودي نا ري نغي جيغول كات يو دي جتاي بو ياغ ياغ تولا تون لاي گرم دولا نيانال واي تامن جاي يوم ميغا خامني يا سبب جيتي دي تون لاي نيانال داخ كات داماي واخني طالب باخ دي مباخ دي تي امي سيدي waa taayu baax mbaax rek moo bu meloon neneen du na sëkkal ndax doo man du ko moom waaye alhamdulilah bi nga xam ne yàlla yàgg na ko ba mu mel na war a mel man la jege ak saa ba lii mën a am tey loolu nag wax yàlla ñu ci gërëm di la ñaanal gërëm waaw sunu sëriñ de dafa waxoon ne ku ngeen dégg muñ ku baax fees ngeen siyaar leen moom du tënk taaliba ni ci jëmm déedé dafa tënk ni damay wax nit ki boo koy yeeñe ba mu yeew xamal ko ba mu xam yeeyu ko mu dem parce que dootu sànq te it doo tur gërëm sa du yàq sa duñ ko yàq ku ñee ba yow ci yàlla koo mën a dem mënu laa pour que mukk ma yóbbu la sen ndax njël yëpp ni ci yàlla loo xam ne nit mën naa wan tey nga ko ngefaat mu set su boobaa nag kon tonto te itam bën nga lu baax ba nga xam ne cëpp xam ne am na mbaa nga xam nga ko te mën ko jege xam nga jikko yàq mel yoo ko mën a jege loolu nag ñu ne ci sant la gërëm tontu lay ñaanal bu baax di sax ngir ñaax di la gërëm nga xam ne def nga li nga war a def fii daal sant baa lañ ci toogal indi ko la lépp lu ngeen mën a dégg ak lépp lu mën a doon ñu ngi nii ak taali bi rek duñu gën a damay wax ne yoon wi sëriñ benn képp la mooy sëriñ bi ku dul sëriñ Touba ci woon taali bi waaw sëriñ moom benn képp la tey nag sëriñ Touba mooy sëriñ Cheikh Moustapha mooy sëriñ Touba waaw ndax bu murid yëpp yoon tey ci barab bii Cheikh ba benn lay doon te moom lañ ko kon mooy sëriñ Touba tey kon ñi ci dañ ñëpp suuf la ñetoog suñu ñëpp nag ay taalibe ci fa lañ am mën nañu ëppante maqaama di ëppante daraja waaye taalibe ci lañ kon nag ñu ne fii ñu toog toogal taalibe lañ ko toog toogal suñu ba toogaloon sëñ Touba kon toogaay bi sëñ Touba ko moom ci biir biti biti kon njobootam bu fi ñëw ñëw nga sa sër waaw ñëw nga sëñ loolu bëgg am ko loolu laaj la salaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu muhammad ya rasul allah la la la ya rabbi la jàngee ñu sant nañ bu baax a baax. Ñu ñaan yàlla duñ ci sàkk ci mbaam ak lépp loo xam ne dañu wax nañ ko ay kàddu yu leer ci borom borom yu dëgg ak topp. dañ ñu xéwal ñu zaayaan baat man gën ñoo dolli ak taalib ndax taalib rek am solo gën ñoo wàcc gën a doon taalib ak zaayaan ak ci baat bu ko defee ñu xam ne rek yoon maa ngi kon soxla si mbooloo maa ngi sëñ bi dañu dindi la bunt bi yëpp lay xamal ni ni lépp looy teew ñàkk koo dégg tax mu jéem ci wala mu def ci ndax moom wax na la ko léegi ci ay kàddoom taalib bi Serigne Touba la. te ci Serigne Touba nga bokk ndax ku la gën a jege yoon si moo la gën kon ku la gën a jege Serigne Touba moo la gën kon dañ lay sant bu baax di sant sa OF OF ak teewaay di la wax ni jàpp nañ la ko doon nga baax ndax li ñu booleeg yow Zahir di bàcc ndox kon leer na matt na sëñ bi sant nañ la bu baax baax dañ la yàlla may ko fan wér mooy la kàttan ba liggéey bi ñu nam ci yoon Serigne Touba bi mu matt ndax umpali nañ ko ñàkk nañ ko xam te lu war a yaatu la war a tas la. ndax kaay leen ma xamal leen yàlla ngeen jaamu ji ko mu fay leen ma jaamu ji ko mu fay ma sina chamu sa rek foofu ko jëm ci yoon si toi kon loolu jot naa yaatal jot naa wane jot naa xam le ba ñëpp yëg ko ndax suñ toi yi jëm yëpp ma doon ñu ko jàng ci yàlla kon loolu mat na leeral mat na wane te moom day jàngle di wane defar ay jigéen jigéen moom ci woon islam defe naa mooy gën a am solo defar ndax koo defar benn ne góor defar nga tey jii maanaam askar bu bëri waaye defar benn jigéen moo ëpp doole defar ay góor kon moom mi ngi defar ay tuutànk defar ay jigéen yare jàngle yow ngay xam ni di tarbiya jàngle di yóbbu yàlla kon day mel ni moom da doon wut koo xam ne daf fay dolloo si yow nga yóbbu koo xamante ni maanaam da nga fay noppuloo wax dëgg gul si du leen boole kon war ngeen a mën a bokk mbir war a mën a bokk doxi war a mën a bokk bu gis xam-xam kon na ngeen booloo biir ak biir bu defee kon yàlla baax na sun borom lépp ñu bëgg yàlla ñu koy laa defal may ñu bidd ak topp ak ubbeeku kon ma nga noonu bu fekkee soxna si am na kàddu yi bëgg yàlla dégg ko bu fekkee ñu mat na sëñ bi daa di ñaanal mbooloo bi ñu daa di yëwee gi bu fekkee mën naa leen kon ngeen a jot na. barkala lépp mat na rek ñu ngi tàllal rek ndax soxna si tam da am yeneen barab yor par na fa jàll yu mel ni nemmee fi di ay bokki taalib yi ñu koy xaar kon nañ ci xamee lépp mat na ñu ngi tàllal rek ñu ngi ñaan ñu yeewee ko gën a yor jàll incha allah. jërëjëf ñu ngi sant bu baax kon sëñ bi ñu joxe ndigal yi nañ la mbootu ak sa jox ko addeew noonu kon ñu lamb ko fay jox ko addeew soxna si addeew. naam ñu jug waaw ba taal lamb ko fay jox ko addeew noonu. Nah.